падкасты Радыё Свабода. Сто гісторый пра БНР з Сергеем Шупам. Вітаю ўсіх слухачоў, працягваем наше гістарычнае падарожжа. Урэшце гэты дзень настаў. 13 снежня 1919 году Рада Беларускай Народнай Рэспублікі мелася сабрацца ў Менску ў сваім найшырэйшым складзе ад таго часу, калі за год перад тым бальшавіцкія ўлады абвясцілі Раду па-за законам. Аднак гэты дзень стаўся днём расколу Рады БНР, фактычна клінічнай смерці. Пасля гэтага яна ўжо больш ніколі не збярэцца. Канфлікт пачаўся ў часе працы камісіі, якая разглядала мандаты сяброў рады. Рэч у тым, што нованаверненны эсэр Вацлаў Ластоўскі прывёз з сабой звільні каля 20 чалавек, якія прадстаўлялі самыя розныя арганізацыі для прыняцця ў раду. Пратакол вялі сябры камісіі эсэры Палута Бадунова і Янка Бялькевіч. Свой паралельны пратакол вёў намеснік старшыні рады Александр Уласаў. Уласаў заўважыў, што амаль усе разгляданыя мандаты новых радных аўтаматычна прымаюцца эсэрамі без разгляду падставаў. З свайго боку эсэры запратэставалі супраць вядзення паралельнага пратаколу і адмовіліся паказаць Уласаву зацверджаныя мандаты. Старшыня сходу, сакратар рады БНР СФ Крычэўскі, бачачы, куды хіліцца справа, прыкрыў сход камісіі. Бялькевіч і Бадунова забралі стос неразледжаных мандатаў і выйшлі. Папоўніўшы склад рады двума дзясяткамі сваіх прыхільнікаў, 8 эсэраў і 3 эсэфы сабраліся на сесію ў юбілейным доме. Іхныя апаненты запатрабавалі выхаду з залі незацверджаных імі радных, але змоўнікі адмовіліся выканаць гэтае патрабаванне. Тады, вырашыўшы, што адбываецца змова з мэтай захапіць кантроль над Радай Рэспублікі, асноўная частка старой рады на чале з старшынём ураду Луцкевічам і маршалкам рады Лёсікам сабралася ў кватэры намесніка маршалка рады Уласава і правяла там свой надзвычайны сход. Падкасты Радыё Свабода. Падарожжа ў БНР з Сергеем Шупам. У сходзе рады БНР на кватэры Уласава набралася 37 удзельнікаў, што паводле статуту рады было дастаткова для кворуму. Сход адкрыў старшыня рады БНР Язэп Лёсік гэткай заявай. Прымаючы пад увагу, што частка членаў фракцыі сацыялістаў-рэвалюцыянераў зрабіла змову, каб захапіць законную ўладу Рады Рэспублікі, а пры няўдачы зрабіць гвалтоўныя ўчынкі над членамі другіх фракцыяў і партыяў, Прэзідыум прапануе адчыніць сход Рады Рэспублікі без часткі членаў фракцыі сацыялістаў-рэвалюцыянераў, якія належаць да змовы, і прапануе прызнаць сход законным і правамоцным. Пасля разгляду мандатаў і зацвярджэння складу рады найперш была выслуханая справаздача старшыні Рады народных міністраў. Антон Луцкевіч падрабязна выклаў вынікі замежна-палітычнай дзейнасці ўраду за апошні год, адзначыў поспехі, спаслаўся на перашкоды і ў канцы заявіў, што дзяржаўная праца настолькі яго змарыла, што ён толькі чакае моманту, калі б мог здаць сваю працу іншай адпаведнай асобе. Найважнейшым пытаннем, аднак, была рэарганізацыя Рады Рэспублікі. Дзеля таго, што ва ўмовах войнаў і акупацыяў рэгулярная праца Рады ў поўным складзе была фактычна немагчымая, на прапанову сеньёрэн-канвенту, прынятую па асобнымі фракцыямі Рады, было пастаноўлена заснаваць найвышэйшую раду Беларускай Народнай Рэспублікі ў складзе 5 чалавек, якая фактычна пераймае на сябе функцыі рады ў неспрыяльных абставінах. Па таемным галасаванням тут жа гэтыя 5 асобаў і былі выбраныя. Імі сталі Іван Серада, Сымон Рак-Міхайлоўскі, Кузьма Цярэшчанка, Язэп Лёсік і Александр Уласаў. А палове першай гадзіны ночы маршалак Рады Рэспублікі абвяшчае сход скончаным. Пад воклічы «Нехай жыве незалежная Беларусь» і са спевам беларускага нацыянальнага гімну, несказана якога, і нацыянальнай марсельезы, пэўна ж, песні «Ад веку мы спалі», радныя разышліся. А ў тым самым часе, таго самага дня, 13 снежня, але ў іншым месцы, у юбілейным доме, адбыўся яшчэ адзін сход Рады БНР. Яго ўдзельнікі тройчы пасылалі дэлегатаў да апанентаў і запрашалі іх з'явіцца ў памяшканне Рады Рэспублікі. Счакаўшы 3 гадзіны, махнулі рукой, падлічылі мандаты, засведчылі наяўнасць кворуму і адкрылі свой сход. Склад удзельнікаў быў збольшага аднародны: сацыялісты-рэвалюцыянеры і сацыялісты-федэралісты Крычэўскі і Захарка, праваслаўныя сацыялісты, як называлі іх нядобразычліўцы. Парадак дня быў кароткі і ўключаў толькі адно пытанне – кадравае. Быў абраны новы прэзідыум – старшыня Крычэўскі, намеснікі Захарка і Бадунова, сакратары Козіч і Мамонька. Заадно прызначылі і ўрад. Старшыня Ластоўскі, міністры Ладноў, Бялевіч, Грыб, Цвікевіч, сакратар Душэўскі, кантралёр Заяц. Это было прызначэнне, так сказаўшы, новы рост, бо не ўсе сябры ўраду былі прысутныя, таму не было пэўнасці, да якога боку расколу яны далучацца. Далей даму слова новаабранаму прэзідыуму, які апісаў у сваім звароце заканчэнне сходу. «Сход скончыўся пры магутным агульным спеве нацыянальнага гімну «Ад веку мы спалі» усімі раднымі і публікай на хорах. Усім здавалася, што мы знаходзімся не на сходзе рады, а творым Божую службу ў старасвецкіх катакомбах Рыму. Такая пекнасць надзвычайна гістарычнага сходу рады і яго магутнасць дае прэзідыуму рады сілу і веру ў тое, што ўсе шчырыя сыны многапакутнай нашай бацькаўшчыны як адзін чалавек стануць на падтрыманне рады і міністэрства ў труднай барацьбе за лепшую долю і дапамогуць давесці святую справу адраджэння Беларусі да канца. За праўду, Бог і людзі». Падкасты «Радыё Свабода». Падарожжа ў БНР з Сяргеем Шупам. Наступнай раніцай пасля Божай службы ў старасвецкіх катакомбах Рыму Ластоўскі і Захарка, праз тэлеграфіста беларуса, знаёмага Мамонькі, паспелі разаслаць тэлеграмы пра пераварот у дыпламатычныя прадстаўніцтвы БНР у Берліне, Парыжы, Празе, Рызе і Коўне. Тэлеграфіст спачатку іх выслаў і толькі пасля перадаў тэксты польскім уладам для атрымання дазволу. Тыя дазволу не далі і былі пэўныя, што тэлеграмы ўдалося затрымаць, пра што і паведамілі найвышэйшым. Калі выявілася, што паведамленне трапіла ў замежны друк, тэлеграфіста затрымалі і пасадзілі. Тэлеграму са сваёй версіяй падзеяў разаслаў на тыя самыя адрасы і Антон Луцкевіч. Стары кабінет застаўся, кропка, рада абрала найвышэйшую раду 5 чалавек, перадала ёй мандаты, раз'ехалася, кропка. Адначасна Ластоўскі, Крычэўскі, Захарка, Бялевіч, Бадунова, Мамонька ствараюць самазвана новы ўрад, выступаюць незаконна ад імя рады, кропка. Інтрыга гэтая была сплеценая эсэфамі ў Берліне з удзелам варонкі, упэўнены Луцкевіч. На першым пасля перавароту паседжанні Рады народных міністраў Захарка, міністр фінансаў, заявіў, што сход, на якім ён быў прысутны, абраў новы ўрад, што ён лічыць ўрад Луцкевіча неправамоцным і слухацца яго не збіраецца, што надалей лічыць сябе міністрам фінансаў і ніякага справаводства і грошай нікому здаваць не плануе. На гэта астатнія міністры на чале з прэм'ерам адказалі, што Захарка быў на памылковым сходзе, які быў прыватным сходам групы бальшавіцкі настроеных членаў фракцыі сацыялістаў-рэвалюцыянераў і сацыялістаў-федэралістаў і ніякага грунту лічыць сябе правамоцным сходам Рады Рэспублікі не меў. Было пастаноўлена зняць Захарку з пасады міністра і скарбніка, распачаць супраць яго судовую справу і ўчыніць усе крокі дзеля атрымання ад ужо былога міністра дзяржаўнай касы і справаводства. Пачала сваю працу найвышэйшая рада. На першым сходзе старшынём быў абраны Янка Серада. На другім Антон Луцкевіч падаў заяву аб адстаўцы.